Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Zdecydowanie najwyższa pora, bo już czwarta minęła, to tak na początek trochę od siebie. Wczoraj tak około 19, gdy postanowiłem zrobić sobie taką rundkę na rowerze, natknąłem się na dzika. Ale jak się mieszka niemal w lesie, uciekając od miejskiego zgiełku, no to dość prawdopodobne. Lecz przyjechałem do pracy, a tutaj na trawniku przy Trójce, terenu trochę zielonego mamy tutaj wokół, wpadłem na jeża. Kilka minut obserwacji sprawiło naprawdę taką naturalną przyjemność. To żeby to muzycznie podkreślić, pojawi się za moment trochę większy jeż. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski i Jeżozwierz. Bez snach nie konkretne muzyczne bodźce z Trójki na dzień dobry. 10 minut po czwartej, 6 minut, no i wschód słońca nam się objawi. Na razie śmiało można powiedzieć Trójka przed wschodem słońca, Trójka budzi, ale ponieważ dziś jest święto, początek długiego weekendu, budzimy się absolutnie bez pośpiechu, a jeżeli oczy już są otwarte, to na przykład trochę powylegiwać się w łóżku. Jak jest taka szansa, jest taka możliwość, to po prostu, proszę Państwa, trzeba korzystać. 8 dzień czerwca, Boże Ciało, no to zagrajmy sobie tak w klimacie, w ramach wstępu. No myślę, że dobry cytat. Bóg jest jak wiatr, nie widzisz go, ale czujesz. Wystarczy,

Miłość wieczna, tęsknota. jesteśmy. Trójka, Polskie Radio, 28 minut po czwartej, Trójka Budzi. To teraz jeden z muzycznych symboli lat 80. Zespół, który wylansował tak na dobre dwa ogromne przeboje. Burning Heart, no i właśnie ten tytułowy, który pojawi się za moment. Trzecia ich płyta miała premierę ponad 40 lat temu właśnie tego dnia. Eye of the Tiger. No można też powiedzieć, że z playlisty Rockiego Survivor za moment. No i to hasło kluczowe w boksie, które też warto przypomnieć. Nieważne, ile ciosów wyprowadzisz, najważniejsze, ile jesteś w stanie przyjąć i walczyć dalej. To walczymy. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah, you can be the greatest, you can be the best.

o czas, to mamy 17 minut do 5. Nie czekaj. To jest dobra wskazówka, na przykład w kontekście listy przebojów trójki. 62. notowanie w piątek prosto z 60. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Będziemy z redaktorem Tomaszem Miarą przez 3 dni dzielić się klimatem festiwalu. A gościem listy ma być m.in. Łukasz Drapała, który też przy okazji zaprezentuje swój nowy utwór. Nie tylko on. Będą niesamowite niespodzianki. Nudzić się państwo na pewno z trójką nie będziecie. A głosowanie, przypominam, no tradycyjnie do piątku, do 12. Dziś wydaje się, że jakby tak więcej wolnego czasu, więc zapraszam, choć na chwilę, na stronę trójki, by na przykład poprzeć ten utwór ostatnio na 21. Under You, Foo Fighters. Time it still feels just Na dzień dobry z Trójki i na razie wystarczy. Kiss, Last Kiss, Pearl Jam. 9 minut do 5, a 12 dni, proszę Państwa, do końca astronomicznej wiosny. A dzisiaj akurat to lato w mieście. Przede wszystkim w Szczecinie tutaj aż 29 stopni. Na zachodzie gorąco, na południu burzowo. Ma padać, grzmieć i błyskać. Piękna pogoda w centrum i nad morzem. Na wschodzie tak mniej więcej od Warszawy do góry ładniej ciepło, poniżej chłodniej i mokro. A najładniejsza pogoda przez cały długi weekend, bez absolutnie przypuszczenia, że morze, to na pewno nad morzem. and you.